do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o decyzji Komisji Weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Akcja pomocy na terenach zniszczonych przez sierpniowe wichury potrwa do wiosny. Zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, gdzie do świąt przygotowują się nasi rodacy, ale jak mówią, to nie to co w kraju. Zadośćuczynienie do kasy miasta w wysokości 15 milionów złotych nakazała beneficjentom reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego w Warszawie Komisja Weryfikacyjna. Szef komisji Patryk Jaki poinformował, że decyzję podjęto z naruszeniem prawa, z ewidentną szkodą dla interesu społecznego. Współwłaścicielami budynku byli m.in. mąż i córka prezydent Warszawy. Dom przekazano w prywatne ręce 14 lat temu. Jarosław Sellin z PiS sprzeciwił się dziś w Trójce łączeniu sprawy tej kamienicy z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I jak dodał, w 2007 roku, gdy okazało się, że dokumenty zostały sfałszowane, prezydent podjął działania w tej sprawie. Kiedy się dowiedział, że ta kamienica została sprzedana na podstawie przestępczych działań wcześniejszych, czyli fałszowania dokumentów, to napisał jako prezydent Rzeczpospolitej list do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą, żeby ta decyzja została zweryfikowana i nie została zweryfikowana. Andrzej Halicki z PO uważa, że ostateczną oceną sprawy tego domu trzeba poczekać do decyzji sądu. Ale jak dodał, komisja powinna zbadać też odpowiedzialność urzędników ratusza. Jeżeli chodzi o dokumenty te z 45 roku, potwierdził rzeczywiście sąd, że miało miejsce fałszerstwo. Jeżeli chodzi o Hannę Gronkiewicz-Waltz jako prezydenta, bo przypomnijmy, to są decyzje rzeczywiście urzędników z 2003 roku, to chciałbym widzieć przed komisją weryfikacyjną pana Sasina, pana Błaszczaka czy pana Zielińskiego i przede wszystkim ukaranie winy tych urzędników. Wczoraj prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniła, że nic nie wiedziała o nieprawidłowościach w przypadku kamienicy przy ulicy Noakowskiego. Akcja pomocy na terenach zniszczonych przez sierpniowe wichury potrwa do wiosny, najdalej do lata. Chcemy odbudować najbardziej zrujnowane domy, mówił w radiowej jedynce ksiądz Marek Dec z Caritas Polska. Ja poszedłem tam z życzeniami, ale też takim sygnałem, informacją. Odwiedziłem zaledwie kilka rodzin, ale to jest sygnał dla wszystkich. Nie jesteście sami. Ta pomoc ciągle będzie do was płynęła i nawet jeżeli jest jeszcze jakaś kolejka ustawiona tej pomocy, to na pewno z nią dotrzemy do kolejnych osób, bo też i nasi darczyńcy ciągle nas właśnie w tym wspierają, żeby pomagać. I to jest właśnie ten czas, żeby podziękować i okazać jedność i współczucie i też bliskość. Dziś i jutro w 18 miastach Caritas zaprasza na Wigilię bezdomnych, samotnych i potrzebujących, m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku i Poznaniu. Co najmniej 32 osoby zginęły w zachodnich Indiach, gdy do rzeki spadł autokar. Kierowca chciał wyprzedzić inny pojazd, jednak stracił panowanie nad kierownicą, staranował poręcz i spadł w przepaść. Na razie nie wiadomo, ile osób było w autobusie, który jechał z miasta Laisot do Rajasthanu. Do Bożego Narodzenia przygotowują się nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych, ale jak mówią, specyfika USA sprawia, że trudniej niż w ojczyźnie znaleźć czas na przygotowanie i celebrowanie świąt. Jest duża różnica. W Polsce się bardziej czuło święta, tutaj się nie czuje w ogóle świąt. Tu jest praca, cały czas praca i nagle wskokiem święta. W Polsce święta ważą, że są znacznie mniej komercyjne. Nie ma tak dużego nacisku na sprzedawanie, kupowanie prezentów. W Polsce jednak mamy czas na bardziej duchowe przeżycie świąt, a tutaj do ostatniej chwili jesteśmy zagonieni. Ogólnie to na pewno się różnią, bo jest jednak rozłąka, nie ma takiej bliskości jak w Polsce. Z powodu różnicy czasu nasi rodacy za oceanem do wigilijnej wieczerzy zasiądą jako ostatni na świecie. A to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Kolejne wiadomości o 11:00. Święta ciepłe, wigilia deszczowa, w górach śniegu coraz mniej. Meteorolodzy zapowiadają w najbliższych dniach jesienną aurę. Dziś w całym kraju pochmurno, deszczowo i wietrznie, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Śniegu w górach będzie coraz mniej. Pokrywa śnieżna w górach jest jeszcze dość spora w wysokich partiach gór i tam, myślę, nie ulegnie stopnieniu w całości. Natomiast na Przedgórzu, na Podkarpaciu, tam gdzie jest pokrywa śnieżna, ona ulegnie stopnieniu. Synoptyk poinformowała, że w Bieszczadach lokalnie może spaść do 15 mm deszczu. Ocieplenie, jak również silny porwisty wiatr spowoduje, że w rejonach podgórskich możemy mieć do czynienia z roztopami. W Wigilię wciąż deszczowo i ciepło, wiatr będzie jednak stopniowo słabł. Zrobi się jeszcze cieplej. Temperatura będzie się wahać od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie. Ochłodzenia możemy się spodziewać dopiero na koniec przyszłego tygodnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trójka. Program Trzeci.

Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzekiłez. Rosza! Kogut jeszcze. Dziękuję bardzo, a proszę pana, a ja potrafię zrobić krowę, bo to był kogut robiony ręcznie z buzi. Ja krowę panu zrobię, uwaga. Gdybym nie bał się przez steru w mikrofonie, dałbym państwu większą. Dzień dobry. Dziś Wigilia na prerii, powinienem być bardziej stonowany, opruszony, jakiś taki bardziej świąteczny może. Jak wygląda Wigilia na prerii, podpytują liczni. Pan tam się wyprowadził daleko, proszę pana, i nie ckni się panu? Nie, bo wyprowadzałem się z własnej woli, a nie wyrzucony przez okoliczności. Więc jak wybór, to nie ckni mi się. Gwiazdki wyglądam tak jak wszyscy. Nastrój w sercu podobny, choć pejzaż całkiem inny, bo u mnie czerwono, gdy u państwa biało. I mnie tak odpowiada. W nocy, owszem, -2 może się przydarzyć. I wtedy chrzęści pod butami. U państwa mróz, u państwa szron, a u mnie szród, kamień i inne takie. No jak to na prerii. Ja szukam w świętach tradycji i tutaj na południu Stanów i na zachodzie znajdę ją. Znajdę jej pełno. Nie będzie golizny na plakacie, nie będzie babka mi sprzedawała gaci świątecznych, wystawiając tyłek do fotografa. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze było ciepło, a teraz jest na bloku wywieszona i ja się dziwnie z tym czuję, kiedy przez Polskę jadę i widzę reklamy bielizny wystawione w grudniu. Wigilia na prerii. Looking for Christmas. Wszyscy się rozglądają i widzą. Tu lampka, tam lampka. Tu lampka, tam lampka. Tu ktoś wywiesił Merry Christmas. Tam ktoś na samochodzie sobie coś przykleił. Ale ostatecznie wszyscy wylądują w domu przy kominku. Tak, wszyscy na prerii mamy kominki w domach. I'm looking for Christmas, I've got a fine Christmas flying back in my mind. Does anyone know this Christmas, a long ago Christmas? Sleigh bells ringing, carolers singing, only bringing the long-traveled message of love. I'm looking for Christmas, in time for this Christmas, a day far and away. And could a star show me Christmas, the town of old Christmas, where truth is ringing, a virgin's bringing the newborn king, and the Lord's own Messiah of love. And I close my eyes, I'm kneeling there in the stall, and could I be the wise man sharing his wisdom, creating a kingdom for all? I'm looking for Christmas, I know I'll find Christmas, imparted right from the start. And everyone knows of this Christmas, the very first Christmas, where Christ is guiding all with tidings. Still his light is residing here in us all. And I close my call. Aren't we all wise magi, sharing his wisdom, creating a kingdom as born on this Christmas? And each Christmas day we are sharing his wisdom, creating a kingdom as born on this Christmas. And each Christmas day that shall fall. Pięknie tu, Wigilia na prerii. Spotykamy się przy kominkach, jak przy ogniskach. Latem gdzieś dalej na prerii przy ogniskach, teraz przy kominkach. Gitary pod pachą, tytoń między polikiem a dziąsłem. Blaszane kubeczki z kawą grzeją dłoń twardą, jak bydlęca skóra, jak podeszwa buta. I tylko ja siorbię tu yerbę, właśnie siorbnę. Nie wiem, czy słychać będzie. Słychać, luinęła się i teraz siorbnę. Oni patrzą na ten mój kubeczek dziwny. Ale już się przyzwyczaili. No więc siedzi mi siorbim, każdy siorbie swoje. Oni jeszcze tym tytoniem popluwają i tymi twardymi paluchami na gitarach lubią zagrać i zaśpiewać piosenki przez siebie ułożone, takie jak ta poprzednia. A jak choinka wygląda na prerii? Czy państwo w ogóle choinki mają? Ktoś spyta, ależ mamy. Choinki mamy, importowane z północy, przyjeżdżają lodową, spakowane elegancko i spod Walmarta można ją ciągnąć do domu jak kiedyś z lasu. Jakieś choinki tam z Minnesoty czy z czegoś, czasem z Kanady przyjeżdżają. Kanadyjskie jest kupować niepatriotycznie, więc szukamy raczej jakiejś Minnesoty. I co się na choince tradycyjnie wiesza? U nas kiedyś były łańcuchy z papierków, albo jak człowiek czekoladki wyjadł, pazłotko zostało, czyli folia aluminiowa po dzisiejszemu, to te pazłotka były tak cenne, że człowiek lepił kuleczki, a potem igłą przewlekał i takie były, o. A na kowbojskiej choince bardzo często widać do dzisiaj popcorn, czyli dmuchaną kukurydzę. Tak, państwo pójdą do kina, kupią takie jumbo i ponawlekają i wtedy jest kowbojska choinka. Jedną wadę ma. Popcorn zawsze też ma popcornowy zapach, który mnie się kłóci w ogóle ze wszystkim. Jakbym chciał zrobić przykrość czemuś, to bym psiukawkę miał z zapachem popcornu i na to coś bym psiuknął i właśnie doznało przykrości. Choinka musi być mocno pachnąca, żeby zagłuszyć zapach popcorn stringu. Sitting in the bunkhouse, feeling sorry for myself. Christmas Eve can be a lonely time. I started thinking about Jim's widowed wife and those kids without their dad tonight. He worked this ranch, was a real good friend of mine. Three weeks growth on my job, a old red faded Mackinaw. I hitched the team, then I went to cut a tree. I don't know if it was all the snow or because I had a place to go. I started feeling kind of Christmassy. Grabbed some canned goods from the store, left an IOU on Cookie's door. Unwrapped the lines and I drove that team away. Harness bells rang out for miles. They ran out on their porch all smiles. Said I look like Santa on his sleigh. We read the Christmas story from the Bible and we sang. The kids took turns sitting on my knee. We made paper chains and popcorn strings. Heard the coyotes caroling while Mom crocheted a star to top the tree. For the little girl, a rope knot doll I fashioned on the fly. My pocket knife I wrapped up for the boy. I gave their mom a Christmas poem and they gave me a Christmas home that filled this cowboy's empty heart with joy. And to think I nearly spent this night all wrapped up in myself. While headed home I felt a teardrop fall. I took off my hat in the cold night air, offered up a simple cowboy prayer, and thanked God for the greatest gift of all. 3 weeks growth on my jaw, my old red faded Mackinaw. I hitched the team and I went to cut a tree. I don't know if it was all the snow or because I had a place to go. I started feeling kind of Christmassy. Wigilia na prerii. Kiedy oglądam prezenty szykowane na przykład dla moich sześniaków w Polsce i widzę te jumbo wszystkie, te pudła ogromne, ten pompowany świat, to przykro mi, bo potem to trzeba gdzieś składować. Też się szybko łamie, cokolwiek to jest, a nie zostawia wspomnień. W tej pieśni mieli państwo drobną sugestię, co można zrobić. No, była opowieść o facecie, który przeganiał bydło i nie zdążył do domu na Christmas. W związku z tym zatrzymał się gdzieś, myśli, no tak, będę zawinięty w mojej derce razem z tym stadem, oglądał gwiazdy i myślał o mojej Mary, która nie doczeka się mnie prędzej jak za 2-3 dni. No, taka na przykład historia. A tam jakiś dom go przyjął i jemu głupio, bo nie ma żadnego prezentu, a jednak sięgnął do kieszeni po swój pocket knife, czyli po scyzoryk, i mówi: zawinąłem w papierek i dałem chłopcu. Był w niebie. Nagle taki dorosły. Ja takie prezenty daję chrześniakom, wyciągnę jakiś nielegalny nóż sprężynowy z Brazylii, niewielki, ale jednak sprężynowy, widać, że używany, stryjaszek z tym jeździł tu i tam, chłopiec dostanie i potem ten scyzoryk z odłamanym kawałkiem, lepszy niż te wszystkie pompowane. A czy ma pan jakąś swoją ulubioną kolędę, proszę pana, co tam pan śpiewa na tej prerii, czy cicha noc, czy tam, co tam pan pod nosem mruczy? Mam ulubioną kolędę jedną, kiedy tylko mam szansę, czyli raz w roku, gdy mam w ogóle jakieś radio na podorędziu, to muszę ją zaprezentować. To jest opowieść nieoczywista dosyć. Kolęda nie do Jezuska: oj, śpi, śpi, maluśki, maluśki, jakie ty masz słabe łóżeczko, a w co cię tu zawinąć? I wszyscy się pochylają nad Jezuskiem, nikt Maryi nie zauważa, a ten tu zauważa i mówi: Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Maryjo, czyś ty wiedziała, że ten mały chłopiec kiedyś będzie chodził po wodzie? Chorych uzdrawiał, zmarłych wskrzeszał. Czyś wiedziała, że to król świata? Baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know? Did you know that your baby boy is heaven's perfect land? Sleeping child, you're holding is the great I am. Mary. Ciekawe spojrzenie z boku. Wzrusza mnie ta kolęda zawsze, bo wszyscy wpatrujemy się w żłóbek w Jezuska, a ten tu artysta spojrzał z boku i zobaczył Maryję i pytał właśnie: Mary, did you know, że ona tworzy głuchym uszy, kulawym naprostuje nogi, ślepcom da wzrok, powstrzyma sztorm. A czy wiedziałaś, że gdy całujesz tę małą buzię, patrzysz Bogu w twarz? Taka to kolęda ulubiona moja. Jeszcze jedną mam starą. I nikt nie pamięta już, czy ona z Irlandii przyjechała, czy z Anglii. Kłócą się między sobą czasami fachowcy w tej branży. Nieistotne z punktu widzenia Ameryki, a jeszcze szczególnie z punktu widzenia Arizony. Czy to Anglia, czy Irlandia, bo ta mała kropka na drugiej stronie świata się zlewa w jedną. No, bardzo ją lubię. Nie wiem dokładnie o czym, gdyż tak stara, że język angielski koślawy ma jak na Bahamach. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Comfort and joy, oh time. pierwsze zwrotki to może i łatwe były dla niektórych z Państwa, ale jest ich mnogość i ciągłość dalsza i wloką się i wloką. Tak jak u nas wiele kolęd, polecam Państwu taką sztuczkę, którą jeden z moich kuzynów zapoczątkował. Śpiewniki na kserografię odbijał, gdyż miał. Kserograf miał. W stanie wojennym miał kserograf, to była wyjątkowość, ale jako leśniczy miał mieć. Był mu potrzebny do odbijania. Nie wiem, czemu marnowali tyle papieru, ale odbijał i odbijał. I odbijał też ze starych książeczek do nabożeństwa po babci naszej dalsze zwrotki. Pierwsze trzy zwrotki kolędy, powiedzmy Cicha Noc, były zakazane całkowicie. Wolno było dopiero od czwartej jechać. I przy czwartej część populacji przy stole naszym wigilijnym zaczynała jeszcze dosyć sprawnie, ale już tak w połowie odpadali. Gdyby nie śpiewniczek, to śpiewik by zamarł nam na ustach. I dziwiliśmy się co roku, że tych zwrotek jest tam po prostu w nieskończoność, bo on drukował trzy od czwartej w górę, potem następne od siódmej w górę i tak przez kilka lat, aż dojeżdżaliśmy do końca. Znane niby kolędy. I teraz odpowiem na pytanie, czy mi się nie ckni, ale inaczej, bo nie ckni mi się za powrotem na wschód, czyli do zimnej Polski, kiedy w Arizonie spędzam święta. Ckni mi się raczej za czym innym. I tak słucham, no na płycie napisali Kenny Rogers, to sobie myślę, no country muzyka, o, kolędy napisał jakieś. I tak słucham i sam sobie nie dowierzam. Jakżeż mogę w tym słyszeć reggae? No nie można, kolędy śpiewa facet z Nashville, no nie słyszę reggae. Chyba mi się mroczy w głowie z tęsknoty za Karaibem. Lying in a manger, staring at the strangers who've come so many miles. They were told to follow the star up in the heavens, and it brought them to the stable of the little baby child. Could this be the kingdom of the high and mighty? Is this the ruler born here tonight? Should we lay our treasure here by the cradle? Tell me, are you the savior, pretty little baby child? Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king. And that his tiny little finger would bring us together, forever and ever, pretty little baby child. Wonder of wonders, there in the darkness, the light of the promise, how it shines in his eyes. The angels are singing the hallelujah chorus, and the Savior before us, pretty little baby child. Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king. And that his tiny little fingers would bring us together, all together, forever. forever and ever, pretty little baby child. All together. Forever and ever, pretty little baby child. Ktoś tam brzdąkał na patyczkach z tyłu i w obcym języku wyśpiewiwał Ofufugia. Amazing. Jeszcze coś tu napisali w książeczce do tej płyty, aż mnie zdziwiło. Dziwaczny język. Zara, gdzie to słowo następne? Nie da się powtórzyć. Tama i Pepe. Little baby to podobno znaczy. No było reggae w tym, prawda? Państwo też słyszeli. Niestęsknieni za Karaibem. Proszę Państwa, nie wszystkie prezenty da się wręczyć w Boże Narodzenie. Niektóre wymagają czasu. Ja dostałem jeden taki od szwagra w prezencie i a propos tego będzie piosenka dziękczynna za chwileczkę. Christmas Time's Coming, znana Państwu, ale będzie w rytmie Cajun z Luizjany. Gdyż od szwagra w prezencie dostałem wycieczkę na polowanie w Luizjanie. Jadę w Luizjanę polować na co? Na buty. To już się Państwo domyślają. To wszystko legalnie, można kupić za stówkę zezwolenie i kroka walnąć jednego, więc polowanie na buty, ale nie tylko na buty w tym roku, jeszcze zapoluję na futerał. Otóż, jedna z moich kuzyneczek najmłodszych, która mogła być na oko moją wnuczką, no ale tak rozpierzchnięta po kalendarzu rodzina, poszła do szkoły muzycznej niechętnie, zastosowałem incentive, powiedziałem, słuchaj, przecież popołudniami na tych skrzypcach możesz grać rzeczy absolutnie zakazane i nielegalne. Dowiaduj się tylko w szkole, czego nie wolno robić z palcami, bo sobie dziecko zniszczysz i już nigdy nie będziesz umiała ciągnąć smyka klasycznie. Zrobią ci się ze skrzypiec gęśle, jak będziesz tak rączkę trzymać. I słuchaj, i popołudniami rób dokładnie to, czego zabraniają, bo na pewno rączkę wyćwiczysz lepiej. Obiecałem jej, że jak przejdzie z podstawowej do średniej muzycznej, dostanie od stryjaszka futerał. Właśnie idę zapolować, no po świętach troszkę, na buty dla siebie i na futerał z ogona. Myślę, że ten pan, który jej mówił, że zrobią ci się gęśli, jak zobaczy, że ona skrzypce przynosi w profesce, bo to będzie najlepszy wytwórca futerałów do skrzypiec, gitar i innego sprzętu muzycznego typu puzon, ale specjalizujący się w przerabianiu ogonów krokodylich, aligatory w tym przypadku, ogonów krokodylich na futerały. Zrobi jej taki futerał, że, no co, wyrzucą ją ze szkoły jak w środku Stradivarius, a na wierzchu Crocs? Nie wyrzucą. Christmas time's a coming. Holly's in the window, home. Them bells ringing, ringing, joy, joy, hear them singing. Snowflakes are falling, lonely hearts are calling, tall pines are humming, 'cause Christmas times are coming. Can you hear them bells ringing, ringing, joy, joy, hear them singing, when it's snowing I'll be going back to my country home. 'Cause Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Drogie dziecko, stryjaszka, pewnie nie słuchasz. To jest kuzynka moja, ale różnica wieku nakazuje jakoś te różnice podkreślać. Przecież nie będzie do mnie szczaw z podstawówki idący do średniej muzycznej mówił per ty. Nie wypada. Mimo, że kuzynka, więc kuzyneczko droga, stryjaszek jeszcze coś ci może obiecać. Jak słuchasz, to słuchaj. A jak zdasz na studia muzyczne jakieś, to dostaniesz smyczek z ogona Mustanga. I to z dzikiego. Nie wiem jeszcze jak, ale załatwię. A gdyby się okazało, że to mają być brwi gryzli, to załatwię z gryzli. Znajdę jakiś taki gryzli, który jest wobbly, tak się trochę kiwa na boki, albo pijany, albo stary, i go klepnę w plecy, pacnie sobie, a ja mu wtedy ciach i będzie, mogą być brwi dowolnego zwierzęta, ale mnie kusi. No bo ten krokodyl i skrzypce w krokodylu, a z czego dziecko masz smyczek? Z dzikiego Mustanga, proszę pana profesora. Z dzikiego Mustanga. Stryjaszek mi załatwił. To może wróćmy teraz do tej mojej ulubionej kolędy, tylko w takim rytmie, który zaznaczy różnicę między Europą a Ameryką. W Ameryce święta zaczynają się na 2 miesiące przed świętami, natomiast kończą się w święta. Już zasadniczo po obiedzie bożonarodzeniowym ludzie pakują walichy i jadą na karnawał jakiś, gdzieś na Karaiby. Więc nastrój pierzcha z dnia na dzień. Trzeba się na to przygotować. Jakby ktoś jechał do znajomych czy rodziny do Stanów na Wigilię samą, to świąt nie użyje, gdyż Wigilię spożyje, a potem jeszcze śniadanko, a potem już wszystkie lampki zdjęte w całej okolicy, już co tu się dzieje? Wszyscy wyjechali na Karaib po wap. Mam kolędę taką, która wskazuje na to wyraźnie. Santana wziął gitarę i zaśpiewał kolędę średniowieczną na tej gitarze. Uwaga! Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of Bethlehem in Israel, this blessed babe was born, and laid within a manger upon this blessed morn. Still his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of tidings of comfort and joy.